Ankara'dayız. Trenle İzmir oradan İstanbul her kafadayız. Antalya konserinden çıktık havadayız. Elde bira 8 lira güme gitti paradayız hala. Tam aradayız. Birazcık gangstayız, birazcık paradayız. Kitlendik hostese sanırım kabazayız. Ve bir gün para sayıp tamamlayacağız haritayı. Kanıma karıştı günü pop ben baştan aşağı. Değiştim her bir bok vuruyordum başta. Sonra işler büyüdü ve başka tasalar. Senin topuklarına sıkarım bak başta halaya. Diyen tipler ve şarkılarım. Kırakımları türedikçe güldük biz, kafaları ayılmadı. Bir türlü tanımadım yıllardır ayıkanı. Bir günlük değil moruk yıllardır ayıkanı. Pislik defol seni de dizdik beton. Oldun altımızda rap için iznin de yok. Şimdi İzmir'de çok yaşadı bizimle şok. Artık yapıyorlar diss atarak ismimle şok. Cevap vermedikçe kudurur ki alamaz prim. Başımı ağrı getir ve bana da aspirin. Adımın geçtiği disi dinler 300 kişi. Ama palerinin iti geçti 300 bini. Sigara elimde red destekle kafein. Uzay bu yolun sonu yeşil, o da henüz NASA değil. Tavan olduğu günden beri asabiyim. Kızmadığım günler dışında diğer günler kafam iyi. Tütünün biziz geri 8 kişi mağar pucunuz. Klavye rhyme'ım seviyorsa beni mouse ucunuz. Indigo birasıyla mutlu kamuf olmasan da kanka. Bigo da ekli zaten bugün yine de bağ kurulur. Tükürüğümün hep boyu monitör kadar. Bizim nere? Yapma git ye evde yine o bom falan. 8'de takılmak zahmetli biraz zor iş olsa da. Anıl Beret, Ice, Krogi, Ceyhan, Tony Montana. Kamuf kanka olsaydın kafa sokak orgazmı. Kabuk kanar kol kaldı sapık sana Osmansın. Patikada krom kaplı bahis açan ortaksın. Manitan aç roh batlı boşlandı boss farkı. Ankara'dayız. Trenle İzmir oradan İstanbul her kafadayız. Antalya konserinden çıktık havadayız. Elde bira 8 lira güme gitti paradayız hala. Tam aradayız. Birazcık gangstayız, birazcık paradayız. Kitlendik hostese sanırım kabazayız. Ve bir gün para sayıp tamamlayacağız haritayı. Dolapta tüket çaplar. Kan yaratacak hip hopçıyı pek takmam. Ve şimdi reklamlar yere serilecek. Türkçe rapi sevemeyip kaka atan tek rantta. Amele modeline pürün yürü rapi tanıt. Otobüste çevrende kadın varsa tek amacın onu temsil. Birkaç apaçı kanka kual yapıp olursa ona destek ol canemem kafeinle. Cebindeki son parayla alcan uykusuz. Herkes okuyor ben de bakayım derken kalcan uykusuz. Rap'e benzeyen bir şarkı atcan fazla duygulu. Orada çekmez ama ben gelip de takcam uydu. Hasta olup koycan buruna bez. Senin iyi dediğini yapabilir bir domates. Müzik deli işi, müzik benim işim. Yani müzik ruhun gıdasıysa oğlum benim ruhum o bez. Mike'la savaşa giren Ice varsa kaçar. Çünkü rhyme'ım en az ray kadar bol. Haydar Paşa'da bizde pipe'lar havada. Ve de high life yaşanan hop dönüştü burada dar kulağına kayıp max sanata. Her gün icra ederken bebeler rapini mal şekillerde. Sonumuz gelmez sen tutup da 8'i yan çevirsen de. 06'dan Ege ve Marmara'yı geç. Sonra Diyarbakır takıl ve Ankara'ya geç. Bir güzelce bas raka ama dikkat et yakalamazsın kask. Babel'in ordularını es gibi yak. Ya da köle ol veya domuzlara küle bol. Bence hızımı aldım sanma kırılır gazlar. Ki biz duyulduk senin sesin kısılır azıcık ardan. Yeraltının dibindeyim sıvıdır artık lavlar. Ki yaşadığım şehir bile sıfırın altı lan mal. Ankara'dayız. Trenle İzmir oradan İstanbul her kafadayız. Antalya konserinden çıktık havadayız. Elde bira 8 lira güme gitti paradayız hala. Tam aradayız. Birazcık gangstayız, birazcık paradayız. Kitlendik hostese sanırım ayaz davas. Ve bir gün para sayıp tamamlayacağız haritayı. Yeah.